was drifting from day to day, like a child that's lost his way in a great big world. Then a miracle happened by, when you happened into my life and said you love me. All around me the world was cold, and you tenderly touched my soul with your sunshine, girl. In my future you gave it birth, in my living you gave it worth, little Angie. 'Cause I love you, Angie girl, I love you. Yes, I do. Heaven knows my heart is true. Oh, oh, oh. When I feel my faith is gone, you're my reason for going on through another day. 'Cause the tender times that we share truly show me that you care about me. Whenever life makes you cry, just remember I'm standing by to lead the way. And together we'll never fall, together we'll conquer all, little Angie. 'Cause I love you, and girl, I love you. Yes, I do. Heaven knows my heart is We begonnen in 1969 met Stevie Wonder en Angie Girl. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Vrouw in de Media Award. Pop-up kledingbanken. En haar- en make-up artiest Juliette den Oude. Vandaag is Internationale Vrouwendag, dus de muziek dit uur is van of gaat over vrouwen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je luistert. You're not the only one.

In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. And lady, your love's the only love I need. And besides, I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life, you're my lady. Lady van Kenny Rogers en daarvoor Lisa Stansfield en All Woman. De Leidse Caroline Brederijen, ondernemer en mede-eigenaar van een advocatenkantoor, ontvangt de Vrouw in de Media Award voor Zuid-Holland. Ze heeft zich in 2017 volgens 22% van de stemmers het beste in de media geprofileerd. En ze wordt geroemd om haar originaliteit en haar bijdrage aan het doorbreken van stereotype rolpatronen. Mariska de Vries. Jaarlijks wordt de Vrouw in de Media Award uitgereikt. En voor de tweede keer is dat provinciaal gebeurd in de provincie Zuid-Holland. Ik ga daarover praten met een van de organisatoren van dit evenement. Dat is Marga Miltenburg. Zij is van het bureau Zij Spreekt. Welkom. Hallo. De Vrouw in de Media Award, wat is dat precies? Met die Vrouw in de Media Award zetten we vrouwen in het zonnetje, zou je kunnen zeggen, die heel professioneel optredens verzorgen in de media. Die zijn opgevallen met hun optredens, die te zien zijn in kranten en te horen zijn in radio en televisie. En we doen dat omdat vrouwen nog in de minderheid zijn wat hun media optredens betreft. We willen laten zien dat er genoeg rolmodellen ook zijn die dit al doen en die ook daarvoor ook gewaardeerd zouden moeten worden. Hoeveel genomineerden waren er voor Zuid-Holland? 10. Per provincie hebben we er 10 genomineerd. En uiteindelijk zijn er dus van die 10, en dat is, we hebben gekeken, op voordracht is het gebeurd van journalisten, maar ook van het publiek. Uit die hele groslijst hebben we dus 10 vrouwen gekozen van verschillende discipline en expertise. Gekeken ook naar hun aandeel in de media en ook naar hun professionele optreden daarin. En uiteindelijk mocht het publiek daarop stemmen en dat hebben ze heel veelvuldig gedaan. Ja, en dan kan er maar 1. De winnaar zijn. En wie was de winnaar? Dat is advocaat Caroline Brederijen. En ze heeft echt heel veel stemmen gekregen. Ze kreeg 22% van de stemmen. En zij heeft zich dus het beste in de media geprofileerd. En ze wordt door de stemmers geroemd om haar originaliteit en haar bijdrage aan het doorbreken van stereotype rolpatronen. Tweede prijs, de tweede in dit geval, was de Haagse zeilster Marit Bouwmeester. Waarvan we eigenlijk dachten, nou, misschien haalt hij wel de meeste stemmen, omdat hij misschien wat bekender is. Maar nee, zij eindigde dus met 14% op de tweede plaats. En dan heb je ook nog Leontine Smits. Zij is eigenaar van Smits Communicatiebureau. Ook die woonde in Den Haag en die ontving 13% van de stemmen. Dus dat loopt niet zo ver van elkaar uiteen. Mooi dat deze vrouwen in het zonnetje gezet worden. Hangt er ook nog iets aan de prijs vast? Is het alleen een award of krijgen ze ook nog iets anders? Ze hebben een award, een beeld gekregen van de kunstenaar Ellen Boegwald. En met een oorkonde daarnaast en natuurlijk de aandacht die het verdient. De eeuwige roem. Zo is dat. Ja, want waarom is het nodig? Hoe ligt het percentage, even overgaand naar de cijfers, hoe ligt het percentage mannen en vrouwen in de media? Nou kijk, het is nog steeds, het staat stil. We weten uit diverse onderzoeken die er gehouden worden, ook wereldwijd, maar ook in Nederland, want daar leveren we ook weer gegevens voor aan voor een wereldwijde telling, dat er steeds 12% is vrouw. Dan kijken we naar de deskundige vrouwen. Het zal wel iets meer zijn qua 30% vrouwen in de media. Maar dan is het heel divers. Dat kan van alles en nog wat zijn. Maar wij kijken dus naar die in hoeverre worden de vrouwen bevraagd op hun deskundigheid. En niet omdat ze maar toevallig op straat lopen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, de 12% is dus een mager getal. Want dan kan je zeggen 88% is man. Dat is een hele scheve verhouding. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou helpt dit natuurlijk om daar aandacht voor te vragen. Wat is er eigenlijk nodig om deze scheve verhoudingen wat meer recht te trekken? Is dat gewoon bewustwording? Of is dat... Voor allebei de kanten, ja. Dus vanuit de mediakant is het belangrijk dat ze het belangrijk vinden dat er meer vrouwen aan tafel komen. Want er zijn wel voldoende mensen, vrouwen die geschikt zijn en die deskundig zijn natuurlijk. Kijk, bij het bureau van mij, van Zij Spreekt, zijn al 600 vrouwen aangesloten die dus op al tal van terreinen hun expertise willen delen. Er is nog laatst een onderzoek geweest door het Dagblad Trouw. Die hebben in december hebben ze de talkshows naast elkaar neergelegd. Want de talkshows die natuurlijk veel wat bekeken, maar ook Nieuwsuur, maar ook dus De Wereld Draait Door, Jinek, Pauw, Humberto Tan en dergelijke. Nou, dat was nog steeds 20%. Vrouw zat daar aan tafel. Maar ook heel veel van dezelfde gezichten. Ja. Heel veel mediamensen. Mediamensen, ons kent ons. Ja. Ik denk, doe het nou niet. Want ik denk, op een gegeven moment zullen ook de kijkers afhaken. Dan denk je, de daar heb je hem weer. Ja. Ja, de kijkers herkennen zich niet meer daarin. Nee. De kijkers willen ook op een gegeven moment gewoon zien van, oh ja, ik word ook vertegenwoordigd. Ja. Dat. Ook dat moet meer bewustwording en wat meer energie erin steken. Als mensen meer willen weten over de Vrouw in de Media Award en hoe ze in december daarop kunnen stemmen. Jullie hebben, neem ik aan, een website? Ja, dat is op vrouwinthemedia.nl. Daar worden die nominaties op bekendgemaakt. Maar ook alle informatie staat bij Vaker in de Media en bij zijspreekt.nl. Ik sprak met Marga Miltenburg over de Vrouw in de Media Award 2017. Hartelijk dank. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. spoken. Now I know what loving you cost. Now we're up to talking divorce, and we weren't even married. On my own, once again, now, one more time by myself. No one said it was easy. Patti LaBelle was dat, met een beetje hulp van Michael McDonald in On My Own. En daarvoor Michel Sardou en Une Fille au Jeux Clair. Pop-up kledingbanken, wat zijn dat en waarom zijn ze er? Dat straks, na Bob Andy en One Woman. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we called home. Her loving arms are there to meet me, while her tender lips are always there to greet me at the end of every day. You know it's always been that way. Then I fight my way through the early morning traffic. Someone else is heavy on my mind. I open the door to our favorite little coffee shop. She's right on time. Her loving arms are there to meet me, while her tender lips are always there to greet me. It's the way I start my day. Oh, but it's too bad, so sad, it doesn't end that way. One woman's making my home, yes she is now. While the other woman, she's making me to do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong. Arms are there to meet me, while her tender lips are always there to greet me. It's the way I start my day. Oh, but it's too bad, so sad, it doesn't end that way. One woman's making my home, yes it is now. Bob Andy was dat. De Spring Foundation organiseert zogenaamde pop-up kledingbanken, waardoor per dag ruim 500 mensen zowel in de zomer als in de winter goede kleding kunnen dragen. Peggy van Rij. Wat staat er op de agenda van de Spring Foundation Vlaardingen dit jaar 2018? Ik praat daarover met Suzanne van der Steen, vrijwilligster en lid van deze Vlaardingse stichting. Welkom in de studio, Suzanne. Dankjewel. Voor de luisteraars, wie zijn jullie, de Spring Foundation Vlaardingen? De Spring Foundation Vlaardingen is een club vrijwilligers die zich inzet om gezinnen met kinderen die rond de armoedegrens leven een steuntje in de rug te geven door concrete projecten, concrete hulp. Wij bieden geen geld, dat zeker niet, maar we doen eigenlijk allemaal kleine en grote projecten die de gezinnen een klein beetje helpen. En daar hebben we met name oog op de kinderen van die gezinnen, want we zeggen altijd, de ouders die hebben nog iets te kiezen in deze situatie. Geldt ook niet altijd, maar in ieder geval kunnen zij er nog zelf iets aan doen. Maar de kinderen die hebben het maar te doen met de situatie waarin ze zitten, dus die willen we graag een steuntje in de rug geven. Ja, en dan komen jullie uit op een hele praktische aanpak met concrete projecten. Ja. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, een van de projecten die eigenlijk permanent loopt, dat is de kledingbank. Dus wij verzamelen het hele jaar kleding in waar gezinnen uit kunnen putten, zodat ze de kinderen nieuwe broeken, nieuwe shirtjes, gymkleding en dergelijke kunnen daarmee kunnen aankleden. Zowel in het voorjaar als in het najaar proberen we die voorraad steeds weer te verversen. Maar daarnaast zijn er ook wat meer incidentele dingen. Zo gaan we bijvoorbeeld elk voorjaar, ergens in juni meestal, een dagje naar een pretpark. Dit jaar is dat naar Plaswijk Park. En dan gaan er altijd een heel aantal bussen. En die rijden heen en weer. Die brengen de gezinnen daar naartoe. Krijgen ze ook wat te eten en te drinken mee voor overdag. En dan worden ze aan het eind van de middag weer thuisgebracht. Nou, dat is natuurlijk altijd een groot feest voor die gezinnen. Ja. Want vaak hebben ze niet zoveel geld om dat zelf te doen. Iets anders wat vorig jaar voor het eerst gedaan is en wat we dit jaar weer gaan doen is voor 5 gezinnen. Dat is natuurlijk maar weinig, maar goed, het zijn er toch weer 5. Een weekje vakantie in Nederland op een bungalowpark. Dus dan kunnen ze ook gewoon lekker op vakantie. Kinderen kunnen gewoon lekker genieten in de buitenlucht. Ja. We hebben elk najaar altijd het schoenenproject. Dat staat ook dit jaar weer op stapel. Afgelopen jaar is dat in samenwerking met Bristol gedaan. Mochten de gezinnen langskomen om voor elk kind een paar winterschoenen uit te kiezen, zodat ze op goed schoeisel de winter doorgaan. En ja, wij zijn nu genomineerd voor de prijs van de ING, ja. Help Nederland Vooruit. En als we die prijs ook binnenkrijgen, of daar in ieder geval een geldbedrag vandaan krijgen, dan willen we dat dit jaar besteden aan de winterjassen, zodat kinderen niet alleen winterschoenen hebben, maar ook een goede winterjas. Ja, want jullie zijn genomineerd inderdaad voor die ING-prijs. 10 maart wordt deze uitgereikt. Ik ben zeer benieuwd. Ja, wij hopen natuurlijk het beste ervan. Ja, zeker. En de reden wat jullie gaan doen is al bekend, begrijp ik. Nou, mochten jullie die prijs winnen. We willen dat geld heel graag besteden aan dat winterjassenproject. En als we dat niet via de ING krijgen, dan gaan we er alles aan doen om te zorgen dat we via een andere donatie of sponsoring alsnog die winterjas kunnen gaan verstrekken. Want dat staat hoog op ons verlanglijstje. Ja. En waar we nu heel druk mee bezig zijn, is ook de studieruimte. Dat is ook nog wel mooi om te vertellen. We hebben op ons pand, in ons pand op de Suriname Single een studieruimte in kunnen richten dankzij een hele grote donatie die we vorig jaar hebben gekregen. Dus daar zijn 5 werkplekken ingericht voor kinderen waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken of waar ze eventjes in stilte kunnen werken of lezen of wat hulp kunnen vragen aan de vrijwilligers die rondlopen om even te helpen met de lessen. En daarvan denken we ook dat het een belangrijke bijdrage is aan de ontwikkeling van de kinderen in deze gezinnen die het vaak toch erg lastig hebben thuis. En die het zo hard nodig hebben. Ja. Ik hoor het al, het wordt een aardig volle agenda voor dit jaar. Ja. Stel, er zijn luisteraars die zeggen van nou, ik ken wel een gezin of iemand die het financieel heel erg moeilijk heeft. Hoe kan zo'n persoon of zo'n gezin in contact met jullie komen? Wat altijd kan is eventjes een bezoekje brengen aan de website. Dat is www.springfoundation-vlaardingen.nl. Prachtig initiatief, Suzanne. Ik wens jullie weer heel veel succes doen voor dit jaar. Dankjewel. En ik wil je vriendelijk bedanken voor je komst naar de studio. Graag gedaan, dankjewel. Is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hit refrein dat van de cijfers klinkt. Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloementuin in bloei, niet één uit 1000 nachten. Geen uitgestoken hand, niet het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen doel, geen stok om mee te slaan. Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven. Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd Wij Tweeën. Niet het schone, koele bed dat mijn koortse weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven. Tussen nooit en misschien. maakt het verschil. Zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Must Love Me van Lana Del Rey en daarvoor De Puma's en Zij maakt het verschil. Ze is internationaal haar- en make-up artiest. Ze werkt voor gerenommeerde merken, bladen en celebrities. Ze is meervoudig awardwinnares. Zo won ze de Coiffure Award 2017 en hoort ze bij de top 10 van beste make-up artiesten van de wereld. Haar naam Juliette den Oude. Mariska de Vries praat met haar. Juliette, welkom. Je bent nog niet zo heel erg oud als ik dat mag zeggen, maar je bent al behoorlijk bekend op het wereldtoneel in je vakgebied. Kun je vertellen hoe dat zo gekomen is? Waar heb je je opleiding gedaan en hoe ben je zo hoog gestegen? Ja, mijn loopbaan, ja, ik heb gewoon mijn opleiding eigenlijk gevolgd. En wilde je dit altijd al worden? Had je altijd al de droom van ik wil in dit vak? Ja, het is zelfs een heel apart verhaal. Ik wist het al vanaf mijn 13e en ging toen ook echt een krantwijk doen en een rozenkwekerij om ook mijn opleiding te kunnen betalen. Dus dat is een heel grappig... Allerlei bijbaantjes om dit maar te kunnen doen. Ja, precies. En eigenlijk heb ik altijd gewoon mijn doel... ik had één doel en daar ben ik naartoe gestreven. En dat is geen hele makkelijke weg geweest, maar... Want wat voor obstakels kom je tegen onderweg? De obstakels die je tegenkomt, ja, eigenlijk elke obstakel. De branche is niet heel erg makkelijk. Dus de mensen, ja, als je een beetje succes hebt, vinden mensen dat ook wel leuk om je uiteindelijk onderuit te halen. Of, dus veel haat en nijd en ja. Jaloezie, maar ook financieel is het lastig. Ja, ja, ik heb het allemaal eigenlijk wel mogen meemaken. En dat is ook wel weer, denk ik, de kracht. Ik had geen ouders die mij konden helpen met een onderneming of zoiets. Dus ik heb het allemaal wel echt zelf, ontwikkeld eigenlijk. En ik denk dat dat uiteindelijk ook je kracht is dat je zo ver komt. Ja, je hebt de opleiding gedaan. Wat ben je na de opleiding gedaan? Heb je toen je eigen zaak geprobeerd op te zetten? Of ben je voor iemand eerst gaan werken? Hoe heb je dat aangepakt? Toen ik mijn opleiding afgerond had, toen moest je verplicht meedoen aan een wedstrijd. En die wedstrijd won ik dus. Toen werd ik Nederlands kampioen. En toen ben ik echt als een jekko gaan werken. En ik werkte ook nog in de salon als kapster eigenlijk, haarstyliste. En toen heb ik 3 jaar echt in de salon heel erg hard geknald. En me ook goed omhoog weten te werken als topstyliste, trainer en ook make-up artiest. En ook met de shoots ging het supergoed. En toen uiteindelijk kreeg ik blessures, omdat ik te hard werkte. En toen heb ik 2 jaar weinig kunnen doen. En dan ga je toch wel even goed nadenken van, goh, hè, wat is nu eigenlijk echt mijn passie? Waar wil ik echt graag voor gaan? Dus na 2 jaar ben ik daar volledig voor gegaan. Ben toen naar Kaapstad gegaan. En, had je daar al contacten? Nee. Je gewoon op de Bonnefoy naar Kaapstad? Ik heb gewoon mijn laatste geld een ticket gekocht naar Kaapstad. En ik dacht, ik spring in diepe. Ik kan al weinig doen. Ik lag al 2 jaar op de bank te kniezen. En op het moment dat ik terugkwam, had ik een supergoed portfolio. En, Want hoe kom je daar dan aan je contacten? Hoe leg je contact als je daar eenmaal bent? Zo van, hallo, ik ben hier. Ja, je moet natuurlijk. Je krijgt contacten niet doordat je op de bank blijft zitten en met 2 vingers in je neus. Dan moet je natuurlijk wel goed voor netwerken en jezelf laten zien. En dat is wat bij mij toenertijd mee verholpen. Op het moment dat ik terugkwam, toen ging het bij mij echt heel hard. Toen won ik echt award achter award. Hoe komt dat? Hoe komt het dat jij zo goed bent? Ben je gewoon een natuurtalent of doe je dingen toch anders dan andere mensen? Ben je heel serieus? Wat is je kracht? Ik denk dat ik best wel ambitieus ben. Het is niet denken, maar ik ben super ambitieus. Je wil het gewoon echt heel erg graag heel goed doen. Ja. En dan zet je ook alles voor opzij. Ik ben zelf gewoon een enorme strever. Super ambitieus. En passie staat eigenlijk op mijn voorhoofd. En daar zet ik eigenlijk wel een beetje heel mijn leven voor. Het is toch wel een beetje een bewuste keuze die je maakt. Je gaat of voor je passie echt volledig. Of je hebt gewoon een normaal leven met een privéleven. En je gaat daarvoor. En voor mij is het al vanaf dat ik jong ben, wilde ik dit al heel erg graag. Je hebt ook wat beroemde mensen geholpen. Kun je daar iets over vertellen? Mag je namen noemen? Eigenlijk heb je meestal een hele grote lijst wat je niet mag doen. Maar ik heb zeker wel wat namen. Ik ben voor premières groomer geweest voor George Clooney, voor Sylvester Stallone, Wesley Snipes. Natuurlijk in Nederland. Hoe kom je dan in het buitenland zo aan die contacten? Want premières gingen via een agentschap die ik heb. En eigenlijk voor de rest gaan al mijn jobs via gewoon direct bookings. Als mensen meer over je willen weten, heb je een website? Die heb ik. Dat is www.juliettedenoude.com. En voor de Academy is het www.jdo-academy-engels.nl. JDO, dat is Juliette den Oude inderdaad. Ja. En waar zit de Academy? Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Goed, ik dank je heel hartelijk. Ik wens je nog heel veel succes, want je hebt er hard genoeg voor gewerkt. En je hebt het in ieder geval wat mij betreft verdiend. Dank je wel. Ik sprak met Juliette den Oude, make-up en hair artist. I said you're kind of green, of an age that's in between, and you don't know what love means. You think you love me, maybe love has made you blind, 'cause you're full of new emotions, of a young and foolish kind. Show me you're a woman, 'cause a woman

she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never.